Barre. Kepi. Zero to infinity. You know what it is. In the morning, uthte hi phone dekhu, hai tera update kya? Kya follow? Maine bas tujhko hi. I love to see your Instagram. In the morning. जो उठकर तू डाले नीचे गुड मॉर्निंग लिखकर नो फिल्टर यू जस्ट नीड अ कैमरा वैसे ही हो सुंदर बेबी मेकअप ना लगा लेना सुनना सहेलियों को उनको है जेलसी करती है वो जेलस भी क्योंकि तू है इंस्टा क्वीन बेबी तेरे जैसी कोई नहीं पूरी दुनिया से कैसे खुद को बचाएगी तेरी काफी ज्यादा फॉलोइंग फॉलोइंग सोचूं क्या तू मुझे देख पाएगी In the morning, उठते ही फोन देखूं, है तेरा अपडेट क्या? किया follow, मैंने बस तुझको ही, I love to see your Instagram. In the morning, उठते ही फोन देखूं, है तेरा अपडेट क्या? किया follow, मैंने बस तुझको ही, I love to see your Instagram. In the morning. उठते ही फोन देखूं है तेरा अपडेट क्या किया फॉलो मैंने बस तुझको ही I love to see your Instagram morning उठते ही फोन देखूं है तेरा अपडेट क्या किया फॉलो मैंने बस तुझको ही I love to see your Instagram AM से PM मैं भेज तुझे DM बार बार करूं चेक Have you seen them? Did you receive them? Agar ha, to read them. Aur baakiyon ke messages delete them. You don't need them. Hey boy, maine abhi dekha har wo message jo tune mujhe hai bheja. Har pic pe comment hai tera. Dil kiya page tera check karne ka. Bad boy, karungi tujhe bad boy. Bada do teri following. Bad boy, tu ho ja thoda. मार दूंगी बिना वॉर बिना वॉर Kepi.